Яковом у Киеве. У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Вольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дыркахус. Ну, у рэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дак вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юры Варонішцу. Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем. Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыть и парадоксу? Бо, например, пытанне Беларусі ў Европу, пытанне дэмакратыі, ну, яно на першы погляд далей ад інтарэсаў простага чалавека, чым пытанне біялагічнага выжывання ў выпадку Чарнобыля і ў выпадку таго, калі з новай беларускай АЭС штосьці здарыцца. Але вось, як мы бачым, па найноўшай беларускай гісторыі, гэтыя першыя чыннікі, скажам, Европа, дэмакратыя, яны спараджаюць нейкія палітычныя сілы, а вось гэтыя другія, якія так здаецца, ды да не толькі здаецца, ўсё ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму? Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаваннем простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных эколагаў нашых і разумею, што сярод іх эколагаў, якія імкнуцца да грамадской деятельности менавіта. Я имею на увазе зараз не навукоўцаў, якія там распрацоўваюць пэўныя технологии, а на тых, кто займаются грамадской деятельностью, у тым ліку и імкнуцца змагацца супраць АЭС. Я бачу, что у іх дастаткова інтэлекту, у іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі няма ніякіх лабійскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партій і так далей. Так скажем, мы не живем власным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, праз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты. Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях. Але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі. Але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму? Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напаўдыктатура. І ў сітуацыі напаўдыктатуры ўзнікненне такога спецыфічнага руху, як экалагічны, оно вельмі ускладненае. Тут трэба, каб проста было нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохі не пагаджуся з вашай пастаноўкай пытання, гаспадару Дракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыствам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо от этого сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер гэта нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, і Беларусі маланаселенай краіне пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытанне выжывання альбо невыжывання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым. Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая ваша ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году? зімы-вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху. У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владзімір. Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезону, яна, як заўсёды, адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чарнобыльскім шляху. Ну, і тут это адна справа, і другая справа, гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны сілавых структураў на гэтым мерапрыемстве, асабліва ў спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрэй, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася, ці скончылася, нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязняў. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну, не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту. Выслухайце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Удзельнікі Андрэй Дынько, Владзімір Мацкевіч і Юры Варонішцаў. Вядзе выпуск Юры Дракахруст. На сайт «Радио Свобода» здійсненная беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года колонии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтэрфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Андрэй, вось Владзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Вось, здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму? Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб слуміць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што то яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была дэманстрацыя таксама, што вот мы вот даем вам дзейнічаць, але вот знаеце, што мы вам даем вам дзейнічаць, але наша вся ваша дзейнасць можа быць спыненая. Нарэшце гэтую дэманстрацыю, нешматлікую, скіраваную ў бок плошчы Бангалор, яе не разганялі, не чапалі, як гэта ўжо не першы раз. Улада вельмі хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу ў тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час, 10 годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, ў Польшчы, ў Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы паказваем, што мы будзем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Уладам сапраўды ўдалося надламіць помкнение этих молодевых групповок. Я считаю, что вчерашний чернобыльский шлях – это успех пропагандистской идеологической работы властей. Установка дана четко, что при столь мудром правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом. Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере. Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значныя, вельмі істотныя падзеі, асабліва на тым тле, што літаральна яшчэ некалькі месяцаў таму у Беларусі палітвязняў наадварот вызвалялі. Было вызвалена 6 чалавек, застаўся фактычна адзін толькі Александр Казулін, а зараз гэты спіс, гэтая колькасць, яна ізноў пачала расці. Прычым вось у тым, што тычыцца і справы Кіма, і справы Парсюкевіча, я хачу нагадаць, што так бы мовіць, як кажуць, свая рука владык. Вось у 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юры Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога? Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова свае палітычныя легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А ў Беларусі як маніфестацыя, дык кожны раз можна чакаць, што адна маніфестацыя можа тут усё на свеце павярнуць з ног на галаву. Так што вот людзі выходзяць на плошчаць, і яны не лічаць гэтыя ўлады законнымі. Мільёны людзей у Беларусі не лічаць законную ўладу, якая ёсць. Тое самае адбываецца ў любым недэмакратычным рэжыме. І каб захаваць нейкую від фасад легітымнасці і дэмакратычнасці, ну не можна дапускаць, каб было многа палітвязняў. Бо калі будзе многа палітвязняў, калі умоўна кажучы, у кожным райцэнтры будзе па сваім палітвязні, то будзе вакол каго яднацца. Людзі, якія праходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто сваім самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі, і яны атрымліваюць каласальны зарад легітымнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець, як Казулін робіцца чалавекам, які прыцягвае думы, энергію, малітвы тысяч, калі не дзясяткаў тысяч людзей. Дзеля гэтага вот гэты вот млын, які вот круціцца то наверх ідзе, то наніз ідзе, ён працягвае круціцца і, відаць, будзе круціцца аж да тае пары, пакуль не зломіцца. Юрый Варонішцаў, вось часам пра гэтае вызваленне вязняў, з'яўленне новых, кажуць, што гэта такі гандаль афіцыйнага Менску з Захадам. Некаторыя параўноўваюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні у геапалітычным шматкутніку, там, Менск, Брусель, Москва, Вашингтон, Берлін? Мне кажется, што мы ищем ту самую пресловутую кошку чёрную в тёмной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, и очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, Вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин. Еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла. Давайте поглядим. Ці не подобно было зараз вот это судилище над удельниками предпринимательских протестов на певный эксперимент? Іде груповий суд на процес 14. І тут же ж побач судять Парсюкевича одного. І глядять на розницю поводзінаў. І зауважте, що на процесі 14 отрималося наступне. Підсудні були обвінаваўцамі. У їх апошніх словах гучав присуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму рэжыму і так далей. Відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, нейкія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце? Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Нашая Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Дмітер нарадзіўся 26 красавіка ў дзень Чарнобыльскай трагедыі. Цяпер ён вучыцца ў Польшчы, а ў дзень сваіх народзінаў ён прыйшоў з сябрамі з Беларусі розных краінаў Еўропы на чарнобыльскую акцыю да беларускай амбасады. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа».